मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 263वीं कक्षा, सूत्र तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 84वां सूत्र चलेगा। पीछे का है कोई प्रश्न? तो पीछे प्रकरण चल रहा था नल अतुस उस, ये जो नौ आदेश किए गए थे, तो वहां तो लिट लकार के स्थान में किए गए थे परस्मी पद की धातुओं में। उसके बाद फिर विदो लटुवा से लट लकार के स्थान में भी कर दिए गए। उसी लट लकार के स्थान में, क्योंकि वो तो विद धातु से आगे जब लट लकार लाएंगे तब कहा था उसने विदो लटुवा ने, अगला सूत्र एक और आ रहा है जो कि ब्रू धातु को भी लेता है, लेकिन विद धातु मैं तो वहां पूरे नौ के स्थान पर नौ आदेश किए गए थे, यहां किए जाएंगे केवल पांच के स्थान पर पांच आदेश। तो सूत्र है ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुवः। ब्रुवः पंचम एक वचनांतम, पंचानाम षष्ठी बहुवचनांतम, आदितः अव्ययपदम तसी प्रत्यन्ते, आहः प्रथमैक वचनांतम, ब्रुवः षष्ठीक वचनांतम। तो यहां ब्रुवः में पंचमी है, उधर पीछे से जो लट लकार आ रहा था लटः वहां षष्ठी थी, तो उस षष्ठी को यहां पर पंचमी में बदला जाएगा, क्योंकि षष्ठी आ रही है पंचानाम में। और वो पांच किससे उत्तर होंगे? वो होंगे लट से उत्तर, नहीं लट षष्ठी भी ले सकते, हाँ षष्ठी ही ले लेंगे। तो वो जो पांच होंगे किसके? लट लकार के स्थान में आए हुए। तो ब्रुवह में जो पंचमी है इसका इसका अर्थ होगा फिर कि ब्रू से उत्तर जो लट लकार है, जैसे वहां विद से उत्तर था यहां ब्रू से उत्तर है। तो ब्रूये धातुर उत्तरो यो लट, तस्य लटः स्थाने आदौ भूतानाम पंचानाम, और पंचानाम भी कौन से? तो परस्मी पद पीछे से विशेषण भी आ रहा है कि परस्मी पदानाम पंचानाम तिवादीनाम स्थाने। अब संख्या बराबर है, आदेश भी पांच कहे जा रहे हैं, मतलब पांच के स्थान पर कहे जा रहे हैं, तो नौ आदेशों में से पांच ही लिए जाएंगे, तो यथासंख्य हो जाएगा। यथासंख्यम पंचैव णलादय आदेशा वा, वाक्य अनुवृत्ति ऊपर से आई रही है, विकल्पेन भवन्ति। ये तो अर्थ हो गया ब्रुवः पंचानाम आदितः। आदितः इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पांच लेने हैं तो कहां से कहां तक के लेने हैं। अब नौ में तो हम कहीं से भी संख्या शुरू कर सकते हैं, दो से शुरू करेंगे तो छह पे जाके समाप्त होगी, तीन से प्रारंभ करेंगे तो कहां जाके समाप्त होगी, फिर सात पर, फिर आठ पर, फिर नौ पर, ऐसे एक एक कम करते जाएंगे। तो इसलिए स्पष्ट बोल दिया गया है कि आदितः, आदि में वर्तमान। तो इस तरह से अर्थ के अनुसार अब हम ब्रू धातु से लट लकार लाएंगे और लट के स्थान पर तिप तस झी सिप थस, बस यहीं तक रुकना है। अब यहां दो दो रूप बन जाएंगे, क्योंकि इसने तो कर दिया आदेश, तो ब्रू धातु के स्थान में, ब्रू धातु से उत्तर लट लकार जब लाए तो लट के स्थान पर तिप प्रत्यय आने के बाद उस तिप के स्थान पर अनल कर दिया गया और ब्रू के स्थान पर आह आदेश हो गया। अकारांत है ये आह आदेश, तो ब्रू को तो हो गया आह और उधर अनल हो गया। अब अनल के ऋणित होने से कोई परिवर्तन तो आना नहीं है, तो अनल का आकार और आह में ह में भी आकार है, तो क्या करेंगे, अतो गुणे से पररूप हो जाएगा, तो रूप बन गया आह। तस के स्थान पर अतुस कर दिया, यहां भी अतोगुणे लगेगा आहतुहु। बहुवचन में, अब बहुवचन में कौन सा आदेश करेंगे, उस, तो उस करेंगे तो अब तो गुण होना चाहिए फिर आदगुण आहो हो, ऐसे बनना चाहिए ना, तो ये आहुहु कैसे बन गया। यहां पर होगा पर रूप, तो पर रूप का प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है, सूत्र बोलो पहले, एंगी पर रूपम, आगे ओमांगोश्च, आगे हाँ उससे उत्तर या इससे उत्तर, उसी उसी अपदांतात, तो अपदांत आकार उससे उत्तर अगर उस आ जाएगा तो क्या होगा, वो आकार और उ मिलकर के उ ही रहेगा, पर रूप हो जाएगा तो आहुहु। अब मध्यम पुरुष में सिप लाए तो उसके स्थान पर कर दिया गया थल। धातु अधादिगण की ध्यान रखना, शप आएगा लेकिन सर्वत्र लुक हो चुका होगा उसका, तो थल आदेश जब किया गया, इधर आह आदेश है तो आह और थ। अब यहां क्या करेंगे, यहां सूत्र अलग से बनाया गया इसी सिद्धि को बनाने के लिए, आहस्थ तो आहस्थ से क्या हो जाएगा, आहस्थ से क्या कर दिया गया, हकार के स्थान में हकार हैं, हकार के हाँ हके स्थान में था आदेश हो गया आह और थल का था, इधर अलग है ये थल का था है वो तो अलग हो गया और उधर है आह स्थ, तो आह के स्थान पर थ, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हाँ थकार को तकार हो जाएगा तो आत्थ बन जाएगा, ठीक है, तो आह आहतुह आहुह आत्थ, और द्विवचन में तो जैसे आहतुह बनाया था ऐसे ही आहतुह बन जाएगा। अब दूसरा पक्ष ले लो, धातु ब्रूही है, ये आदेश नहीं किए गए तो उस अवस्था में ये जो तिप और सिप और मिप आते हैं इनके पर रहते ईट आगम कहा गया है ना, ब्रुव ईट सार्वधातु के वाले जो प्रकरण है ना, तो सार्वधातु जो पित प्रत्यय पित पित वाले परे पित प्रत्यय परे रहते, तो पित प्रत्यय परे रहते ईडागम हो जाता है, तो ब्रवीति ब्रवीशी ब्रवीमी वो तो अलग बनते ही हैं, तो यहां पर क्योंकि दो ही लेने हमें तिप और सिप, तो ब्रवीति ये बन गया और तस लाएंगे तो गुण तो हो नहीं पाएगा, तस करेंगे तो होने से ब्रूतः। बहुवचन में अंति इधर है और इधर ब्रू है तो उभंग हो जाएगा ब्रुवंति, ब्रवीशी फिर हो गया ईड आगम और ब्रूथः। अब जो आगे अन्य रूप रह गए, कितने रह गए, और चार रह गए ना, वो चार फिर एक ही प्रकार के बनेंगे, कौन से, के ब्रू आदेश ही वाले, तो ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथ ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः। केवल प्रारंभ के जो पांच हैं यहां दो दो रूप बन जाएंगे। तो ये आह का प्रयोग तो बहुत होता है, देखा होगा आह का प्रयोग अत्यधिक हुआ करता है। किस अर्थ में? कहता है, कहता है, लटलकार है ना ये आह का अर्थ। कहा था ऐसे मत ले लेना, कहता है। अब देखो आगे सूत्र। ये तो ये विषय पूरा हो गया, अनल अतुस वाला जो था, ये एक दो तीन, तीन सूत्रों तक था ये विषय, ये समाप्त हो गया। अब अगले सूत्र में किसी की अनुवृत्ति भी नहीं है, पीछे से कोई प्रसंग नहीं आ रहा है। सूत्र है लोटो लंगवत। लोटः षष्ठी क्वचनांतम, लंगवत अव्यय। अब अव्यय है यहां पर तो वति प्रत्यय जो किया गया है, तो वृत्ति प्रत्यय दो अर्थों में होता है, या तो सप्तमी के अर्थ में या षष्ठी के अर्थ में, और इव अर्थ में होता है, तत्र तस्य इव समान। तो इसलिए सूत्र कैसा बना, ये अतिदेश, अतिदेश सूत्र है ये। अब यहां पर वति का जब पता चल जाएगा हमें कि कौन सी व्यक्ति के अर्थ में हुआ है, तो उससे सरलता रहेगी। तो ये हुआ है षष्ठी के अर्थ में। अब षष्ठी के अर्थ में जब होगा तो क्या अर्थ निकलेगा इसका, के स्थान में, इनकी लोट के स्थान में जैसा होता है वैसा ही लंग के स्थान में, नहीं लंग के स्थान में जैसा होता है वैसा ही लोट के स्थान में हो जाएगा। अब लंग परे रहते जो होता है वो लोट परे रहते नहीं होगा, जैसे अडाडागम होते हैं ना, वो नहीं होंगे, षष्ठी वाले कार्य हो जाएंगे, क्योंकि षष्ठी के अर्थ में हमने वति प्रत्यय किया है। इसलिए विग्रह किया है लंग इव लंगवत, लोट लकारस्य लंगवत कार्यम भवति, अर्थात लंग इव कार्यम भवति। अनेकों बार पढ़ चुके हैं हम इसको, सिद्धियों में आ चुका है, जैसे पचताम। अब क्योंकि जहां पर लंगवत कार्य होगा वही उदाहरण बनेंगे इसके, तो ङित संबंधी जो कार्य होते हैं, ङित के स्थान पर जो कार्य कहे गए हैं वो कार्य इसको हो जाएंगे, जैसे तस थस्थ मिपाम तान तन तामह। तो तस थस थ मिप, ठीक है ना। अब मिप को यहां से हटा देंगे हम, क्योंकि मिप का जो अपवाद है मेरिणी ही आगे आने वाला है। अब रह गए तीन, तस थस और थ। तो तस का तो क्या हो जाएगा, ताम हो जाएगा, तो क्या बना पचताम, और थस का क्या हो जाएगा तम पचतम, और थ का हो गया त पचता। ये तीन तो यहां से ले लिए, तस थस मिपाम तान तन तामह। और कौन सा कार्य है जो ङित संबंधी है, तो वहीं पर सूत्र दूसरा भी बैठा हुआ है, इतश्च तो एकार का लोप करता है, ङित संबंधी कार्य, लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य, ठीक है ना, नहीं नहीं स उत्तमस्य, कहां ध्यान पहुंच गया, स उत्तमस्य। तो उत्तम पुरुष यानी ङित संबंधी जो उत्तम पुरुष है, नित्यम ङितः चल रहा है, ङित संबंधी जो उत्तम पुरुष है उसके सकार का लोप हो जाएगा, स उत्तमस्य नित्यम ङितः। तो इस तरह से वस और मस के सकार का भी लोप हो गया, ये भी षष्ठ्यं षष्ठी का आदेश है, तो षष्ठी वाले कार्य सारे हो जाएंगे। तो पांच उदाहरण बन गए इसमें, केवल मिप वाला हटाना पड़ा क्योंकि मेरिणी ही आगे आ रहा है, इसलिए वो उसका अपवाद बैठा हुआ है, मिप को अब नहीं हो पाएगा। क्या पूछना है तुम्हें, पूछो ऐसे ही देव। हमने हाथ ऊपर को किया है, हैंड रेज किया है ना, या तो हैंड नीचे कर दो अपना। ये गलती से आते। अच्छा तो ये हो गया सूत्र लोटो लंगवत। अब ये जो लोट लकार का जो प्रकरण प्रारंभ हुआ है यहां से, ये आगे अनेकों सूत्रों में जाएगा। और ये कितने सूत्रों में जाएगा, तो 9 सूत्रों तक ये लोट का ही प्रकरण चलेगा, ठीक है ना। यहां से लोटह की अनुवृत्ति आगे 93 संख्या तक जाएगी। तो 6 तो इधर हो गए और 3 उधर, 9 सूत्रों तक। तो अगला सूत्र आया एरुहु, कितना छोटा सूत्र है। तो एह षष्ठीयक वचनांतम, उहु प्रथमैक वचनांतम। अब लोटह का संबंध जोड़ते रहेंगे क्योंकि लोट विशेषण बन जाएगा, इसलिए कहा कि लोडा देशानाम इकारस्य स्थाने, लोट के स्थान पर जो भी आदेश आ रहे हैं तिप्तस जी सिप्तस्थ आदि, उनमें से हम एकार को ढूंढ लेंगे, एकार कहाँ कहाँ है। तो लोडा देशानाम इकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति, तो कहाँ कहाँ है इकार। एक तो तिप में आएगा, एक झी में आएगा, फिर सिप में आएगा, फिर मेप में आएगा। 4 स्थानों पर है इकार, ठीक है ना, 4 स्थानों पर इकार है। और आत्मनिपद में कितनों के स्थान पर है, तो वहां भी करेगा ये एरु, वहां तो सूत्र अलग बैठा हुआ है ना, टिता आत्मनिपदानाम टेरे, वो तो पीछे पढ़ लिया ना भाई। टितलकारों में आत्मनिपद के जो टितलकार होते हैं, तो टितलकारों में लोट आ चुका, तो वहां तो टी भाग को एकार कर दिया गया है। अब एकार कर दिया गया है तो वो तो सूत्र पहले लग ही जाएगा, तो अब यहां पर कहां मिलेगा आत्मनिपद में एकार, कहां मिलेगा, कहीं नहीं। तो ये सूत्र न कहने पर भी परस्मी पद में होता है, ऐसा कहा नहीं गया है, ये परस्मी पद में ही चरितार्थ हो पाएगा सूत्र। तो यहां पर अब रही बात कि हम 4 जगह देख रहे हैं एकार को, तिप सिप और तिप झी सिप और मी, लेकिन 2 ही स्थल इसको मिल पाएंगे, क्योंकि मिप का तो मेरिनी ही आ रहा है अपवाद, और सिप का भी सेरिय पिच्छे आ रहा है, केवल रह गया तिप और झी, बस यही लगाना है इसको। तो इसलिए उदाहरण दिया है तिप का और झी का, पचतु और पचंतु। यहां पर वैसे तो एक वार्तिककार ने यहां निषेध भी किया है कि ही और नी में हिन्योहो उत्व प्रतिषेधो वक्तव्य है, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है उसकी कहने की कोई भी, क्योंकि पाणिनि यहां पर जो कह रहे हैं सूत्र जैसे है एरुहु। कोई ये कह सकता है ना कि ठीक है, हमने मेरे नी से मी को नी कर लिया, तो अपवाद क्यों माने, भाई मी को नी कर लिया, नी में इकार है, उस इकार को एरुहु से उकार कर लेंगे, तो पचानी का बन जाएगा पचानु। हैं? क्या समस्या है उसमें। ऐसे ही में, तो ही में सी को ही कहा है, ठीक है ना, तो सी को ही कहा है, तो वहां पर भी जहां ही का लुक हो जाता है वो स्थल छोड़ दो, जहां ही रहता है विद्यमान। जैसे जही धातु आती है नहीं, तो वहां पर ही को हु करके वहां भी बन जाएगा रूप, लेकिन पाणिनि की शैली तो देखो, उन्होंने कहा एरुहु, और अगर इनको वहां पर करना होता अर्थात मी और ही में भी करना होता उकार, तो क्या कहना चाहिए था इनको, नहीं उन सूत्रों में जैसे मेरनी में क्या कहना चाहिए, मेरनुहु, कोई अंतर पड़ जाएगा क्या, गौरव हो जाएगा कहने से ऐसा कुछ नहीं। और शेर ही पिच में क्या कहना चाहिए, शेर हु, शेर हुआ पिच, शेर हु अपिच, वहां भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। और फिर भी वहां पर एकार उच्चारण किया है ना, संदेह भी रहता नहीं, संदेह भी रहता नहीं और उकार वहां बोल सकते थे, फिर भी वहां पर एकार उच्चारण किया है तो एक तो वो बाधा है। दूसरा अन्य समाधान भी ले सकते हैं कि पीछे से जो विदो लटुवा से जो वाकी वा चल रहा था उस वा को भी यहां ले आए, और व्यवस्थित विभाषाएं होती ही हैं तो व्यवस्थित विभाषा मान करके यहां पर उसको रोक सकते हैं। तीसरी वार्तिक के द्वारा ही और नी का निषेध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो अच्छा समाधान है कि मेर नुह और शेर हु नहीं कहा, उसी से पता लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, शेर ही पिच्य से है षष्ठी क्वचनांतम, ही लुप्त प्रथमांत निर्देश अपित प्रथमी क्वचनांतम च व्यपदम। अब यहां पर सी के स्थान पर जब ही करेंगे तो सी क्योंकि पित है स्थानिवत से, ही भी पित ही हो रहा था, और पित होने से पता है हमें कि जो सार्वधातु प्रत्यय पित होते हैं वो अंगित नहीं हो पाते, तो इसलिए साथ में यहां पर ही आदेश जब कर लेंगे तो इसको अपित भी कह दिया गया है सूत्र के द्वारा। तो ये दो कार्य कर रहा है, ही आदेश भी कर रहा है और ही को अपित भी कर रहा है। तो लोड आदेश शेर है पीछे और मेरनी है से नी और ही, इनके इकार के स्थान पर जो ऊ कर रहा था ये रू, वो कर भी नहीं रहा था, फिर भी क्यों रोका? कैसे पता तुम्हें नहीं कर रहा था, उसने कहा था मैं नहीं करूंगा? नहीं, वो पर सूत्र है ना, शेर है पीछे और मेरनी है, वो इसके आगे के सूत्र है। तो होने दो आगे के, ये पहले लग जाएंगे, ये बाधा थोड़ी पहुंचा रहा है, ये उनको बाधा नहीं पहुंचा रहा है, ये अपना कार्य करेंगे वो अपना कार्य करेगा, दोनों के कार्य अलग अलग। देखो एक ही स्थल पर जब सूत्र टकराते हैं और एक के लगने पर दूसरा नहीं लग पाता है, जब वहां पर ये नियम होते हैं कौन पर है कौन पूर्व है, किसको लगाया जाए किसको न लगाया जाए, लेकिन यहां तो दोनों में कोई विरोध नहीं है, हम पहले आदेश कर लेंगे ही और नी, उसके बाद फिर इसको लगाएंगे, तो आदेश में बाधा कहां हुई, आदेश तो कर लिया हमने सरलता से, ही आदेश कर लिया नहीं आदेश कर लिया, ये बात हो रही थी। कोई बात शेर ही पिच और मेरनी से नहीं कर नाम, उनका वही अर्थ हो जाएगा क्या, उनका सी को ही करना और नी करना मी को। हाँ हाँ, सी को ही कर दिया मी को नी कर दिया। अब इसके बाद ये सूत्र ये थोड़ी कह रहे हैं शेर या पिच और मेरनी है कि देखो हमने जो आदेश किया है इनको इनकी छेड़छाड़ मत करना, वैसे ही रहने देना, ऐसा तो नहीं कहा ना इन्होंने कि तिप्तसी तिप्तसा में जो है ये सारे प्रत्यय किए गए, और तिप्तसी सूत्र बोलेगा कि देखो हमने ये जो तस प्रत्यय किया है इसको ज्यों का त्यों रहने देना, ऐसा मत करना कि जाके आठवीं अध्याय में और वहां पर ससज शोरू लगाने लगो और विसर्ग करने लगो, ऐसा बोलता है क्या वो? अरे कुछ भी करते रहो, उसने अपना कार्य कर दिया बस चला गया, बाधा वहां आती जहां एक ही स्थल पर और एक ही समय में जब दो कार्य होने लगते हैं, यहां समय अलग अलग है, पहले हम ये आदेश कर लेंगे क्योंकि आदेश से पहले यदि हमने ये ऊ कर लिया बाधा वहां आएगी कि आदेश से पहले हमने अगर ऊ कर लिया तो उधर मुंह बन जाएगा उधर बन जाएगा सु, ठीक है ना। अब हम लगाने लगे हैं शेर पिच और मेरनी ही, तो ये तो कहेंगे हमें तो सी दिखाई नहीं दे रहा है, हैं? मेरनी कहेगा मुझे मीनी दिखाई दे रहा है, तो सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे, तो व्यर्थ सूत्र कभी होते नहीं, तो क्या करेंगे पहले इनको लगाएंगे, और वैसे भी परे हैं ये, पहले इनको लगाएंगे उसके बाद फिर एरू लगा सकते हैं, तो उसकी चर्चा हो रही थी। अगर ऐसा करना होता पाणिनि को तो वहीं पर उकार बोल देते, ये इतना सारा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती फिर, तो पाणिनि को क्या इष्ट है, उकार करना ही नहीं है उनको। तो शेर पिच्य में ही आदेश आत्मने बदानोम तेरे में जहां पर निकाले थे ना कि एक आदेश होने के बाद फिर दूसरे आदेश किए और उसमें परिवर्तन, मतलब वो तो टी भाग का लोप में आया था, यहाँ भी हम दे सकते हैं क्या ज्ञापन निकाला, क्या ज्ञापन निकाला था? कि आदेश हुए लटलक, जैसे लकार के स्थान में आदेश हुए थे तिक्तजी, उनके स्थान में कोई और आदेश हुआ तो उसमें टी भाग का लोप नहीं किए थे, किताब मैंने बताना। हाँ हाँ, तो यहाँ भी एक आदेश हुआ। नहीं तो वहाँ वहाँ जो ज्ञापन निकाला था, तो ज्ञापन तो निकालने में जो सूत्र, जिन सूत्रों से ज्ञापन निकलता है वहाँ कोई विशेष स्थिति ऐसी बनती है ना, तब जाकर के ज्ञापन निकलता है। यहाँ तो कोई स्थिति ऐसी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर यदि पाणिनि को उकार इष्ट होता तो मेरनुहु सूत्र या शेरहु बना करके कितनी सरलता से हो जाता, कोई गौरव लाघव वाली समस्या भी नहीं थी यहाँ पर। वहां जो ज्ञापन निकला था वो ज्ञापन ऐसे नहीं, ज्ञापन तो किसी विशेष स्थिति में निकलता है, जब किसी सूत्र में कोई शब्द कोई पद व्यर्थ हो जाता है तब जाकर के ज्ञापन निकलता है। यहाँ कोई भी व्यर्थ नहीं हो रहा है, यहाँ मेरिणी ही कहकर के रोकार कर रहे हैं हम, तो मेरिणी ही व्यर्थ नहीं हो गया, क्योंकि उसने नी तो कर दिया, अब नी करके हमने नू बनाया है तो व्यर्थ कहाँ होगा सूत्र। अगर सूत्र व्यर्थ हो जाता तो ये नकार भी नहीं रहता वहां पर, ठीक है इकार को हमने उकार कर लिया लेकिन नकार तो कुछ तो दिखाई दे रहा है सूत्र का किया हुआ कार्य। चलो तो यहां पर उदाहरण में क्या दिया है इन्होंने, लुनी ही पुनी ही, तो धातु में दोनों क्रियादि गण की हैं ये लू और पु, और दीर्घ उकार है इनमें, तो ह्रस्व का भी ध्यान रखना है, पुआदि नाम ह्रस्व, क्योंकि लोट लकार का है ना तो श्ना प्रत्यय आएगा, तो पुआदि नाम ह्रस्व से शीत पर रहते ह्रस्व भी हो गया है। अब ये जो श्ना हुआ है तो ना बचा है, और आगे जो सिप आया है उस सिप को इसने कर लिया ही, और अपित कहने से लाभ क्या हुआ कि अपित होने से ही हो गया ngit, तो ngit होने के कारण से अब यहां पर ना के आकार को ईकार हो गया। सूत्र देखो ये दोनों सूत्रों का ध्यान रखा करो, श्नाभ्यस्त रातः ई हल्य घो, अंतर क्या है दोनों में कि ई हल्य घो उसका अपवाद बन जाता है, श्नाभ्यस्त रातः ने तो कितंगित प्रत्यय पर रहते आकार का लोप कर दिया, तो आकार का लोप जब कर दिया तो आकार का लोप तो हलादी हो या आजादी हो ये तो स्पष्टता नहीं थी वहां पर, लेकिन ई हल्लेगो ने क्या कहा कि हलादी कितंगित यदि होगा तो ईकार हो जाएगा, तो फिर स्नाभ्यस्त रात हम स्वयं ही कहां लगाएंगे फिर आजादी, आजादी प्रत्यय पर रहते, तो इस तरह से यहां पर ई हल्लेगो से ईकार हो गया नित होने के कारण से, तो लुनी ही पुनी ही ये बन गए, और राधनु ही यहां पर राध साध संसिद्ध, तो ये कौन से गण की है स्वादिगण की, स्वादिगण में आता है शुनु, तो शुनु का नु बचा, इधर राध धातु है उधर ही कर लिया, अब ही करने से यहां ngit अपित होने से क्या लाभ हुआ कि ही के ngit होने से नु को गुण नहीं हो पाया, ठीक है राधनु ही। तक्ष धातु से जो शुनु किया गया है यहां पर सूत्र इसका अलग है, शुनु प्रत्यय करने वाला कौन सा है तनुकरणे तक्ष, क्योंकि वहां अर्थ विशेष लिया गया है, वहां ये भी चर्चा हुई थी कि ये जब पाणिनि स्वयं धातु पाठ में तक्षु त्वक्षु तनुकरणे ऐसा बोल रहे हैं, उधर कह रहे हैं कि तक्ष धातु से शुनु होता है तनुकरण अर्थ में, तो ये क्या बात हुई, तनुकरण में तो आप बोल ही रहे हो धातु पाठ में क्या, अन्यत्र ऐसा ऐसा जो है शैली है पाणिनि की कि हर धातु के साथ में उसका अर्थ भी बोल रहे हैं, यहां अर्थ बोलने की क्या आवश्यकता हो गई जबकि उसी अर्थ में वहां कहा गया है, तो उससे क्या बात हुई थी कि धातु नाम अनेकार था। हाँ, बहुत से ऐसे संकेत मिल जाते हैं पाणिनि के द्वारा ही, यानी पाणिनि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं अपनी ही रचना में, धातु पाठ की रचना में जो अर्थ दिए हैं उन्होंने वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे दिए अर्थों को इदम इत्थम मान करके इतना ही मत स्वीकार कर लेना, और भी अर्थ हो सकते हैं। तो तनुकरणे तक्षः से शुनु करके और वही गुण नहीं हुआ है, बस इतना ही अंतर है, न गुण हो जाएगा तक्षुण ही। और ये उदाहरण भी वही आए हैं सारे जहां पर कि ही दिखाई दे रहा है, नहीं तो उदाहरण हम वो भी ले सकते थे, जैसे पट धातु से क्या बनता है लोट लकार में, पठतु पठतात पठताम पठंतु पठ, तो यहां ठीक है सी को ही हुआ। अब यहां पर ना तो ही दिखाई दे रहा है, न ही यहां पर अपित का कोई प्रयोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें दोनों बातें दिखाई दे गई, में ही भी दिखाई दे रहा है और अपित का प्रयोजन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पठ में तुल्लुक हो जाएगा ना, तो हे से वो उदाहरण नहीं दिखाई ऐसे। चलो अब आगे, क्योंकि यहां जब सी को ही कर दिया गया तो एक सामान्य सूत्र है सर्वत्र लगने लगा, तो अब वेद के लिए फिर अलग से सूत्र बनाया, वा छंदसी, वा अव्यपदम छंदसी सप्तम ये कुछ नान्तम। तो छंदसी विषय है सेह स्थाने अर्थात सिपह स्थाने यो ही आदेशो विधीयते स विकल्पेन अपिद भवति। यहां आदेश का विकल्प नहीं है, ध्यान रखना, अपित का विकल्प है। अर्थात सेरिय पिच्चा ने दो कार्य किए थे, एक तो ही आदेश किया था और साथ में उसको अपित भी किया था। तो यहां प्रश्न बन सकता है ये कि वा कहकर के ये तो स्पष्टता नहीं हो पा रही है ना कि आप अपित का विकल्प कर रहे हो या कि आदेश का ही विकल्प कर रहे हो, तो वो स्पष्टता तो मंत्रों को देख करके ही बन जाएगी है? मंत्र तो पहले से ही विद्यमान है सारे, व्याकरण वहीं से निकाला गया है सब, तो वहां ऐसे स्थल वहां ऐसे शब्द बने हुए दिखाई दे रहे हैं हमें जहां पर ही का तो प्रयोग है, इसलिए ही आदेश का विकल्प नहीं है, अपित का विकल्प है। अब अपित का विकल्प है तो उससे परिणाम क्या निकलेगा कि ङित होने से जो कार्य अटक जाता है गुण आदि होना, वो वहां पर संभव हो जाएगा वेद में विकल्प करके, दोनों प्रकार के रूप मिल जाएंगे। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र हम बोलते ही हैं, अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः। तो यू योधि धातु यहां पर है, यू मिश्रणे अमिश्रणे च पदादिगण की है, यौति युतः युवंती ऐसे रूप चलते हैं। उसी में जब हम लोट लकार लाए तो वहां पर यु धातु से लोट लकार आया, शप आया, तो शप का तो यहां पर लुक, ठीक है ना, शप का यहां पर लुक प्राप्त होने लगा, आदि प्रभृतिभ्यः शपः। लेकिन वहां पर आदि प्रभृतिभ्यः शपः कि आगे बहुलम छंदसी भी है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहां पर, क्योंकि बहुलम छंदसी तो इतना मात्र कह रहा है कि ये जो लुक है ये बहुल करके हो जाता है, होता भी है नहीं भी होता है, लेकिन यहां तो हमें शब का लुक न करना वो तो एक अलग बात रही, लेकिन शब का लुक तो करना, दर्शन तो करना है, लेकिन शुलू कह करके करना है, लुक कह करके नहीं करना है। तो शुलू कह करके करना है तो फिर हमें उसी सूत्र की शरण में जाना पड़ता है जो कि सर्व समर्थ है, व्यत्ययो बहुलम। उसके पास जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा ये कौन सा कार्य ले आए मेरे पास में, मुझे बड़ी अड़चन हो रही है, मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कहेगा वो क्योंकि उसको पाणिनि ने बहुत बड़ी पावर दे रखी है, वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए सर्व समर्थ, जहां बहुलम आ जाए वो सर्व समर्थ। अब कोई कहेगा के बाद वही मैं कहने जा रहा था अभी कि यहाँ भी तो बहुलम छंदसी है यहाँ दो बार देखो आदि प्रभृति भ्या शपह बहुलम छंदसी और ज्योत्यादि भ्या श्लुह है, दो बार है ना यहाँ, तो दो बार है तो ये सर्व समर्थ सूत्रों को दो दो बार कहने की क्या आवश्यकता है, एक कमजोर पड़ जाता है क्या, तो क्या करेंगे यहाँ पर अब? अब हम प्रकरण के अनुसार दोनों को थोड़ा सीमित करेंगे, ठीक है ना, एक को लुक के साथ सीमित करेंगे, एक को श्लू के साथ सीमित करेंगे, लेकिन गण साथ में जुड़ा रहेगा। ज्योहत्यादि जुड़ा है वहां पर, वहां जुड़ा है अदादि। अब कोई कहे कि ज्योहत्यादि भी श्लू के आगे जो बहुलम छंदसी है हम उसको अदादि गण में भी लगाने लगे, तो पाणिनि कहेंगे अदादि गण का मैंने अलग से बोल तो दिया बहुलम छंदसी। तो सर्वसमर्थ होने पर भी थोड़ी सी सीमा इनकी बना दी गई है, एक रेखा खींच दी गई है कि तुम्हें अदादि गण में रहना है और तुम्हें ज्योत्यादि गण में रहना है। तो अदादि गण में रहना है तो फिर लुक का बहुल होगा, वहां श्लू वाली बात नहीं आएगी अब। और ज्योत्यादि गण की धातु लेंगे हम तो फिर श्लू में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ज्योत्यादि गण की है ही नहीं है, यू तो अदादि गण की है, इसलिए व्यत्यय बहुलम से शब को कर लेंगे श्लू। अब द्वित्व करके यू और यू, अब ये जो आगे सिप आया उस सिप को कर लिया ही। अब ही करने के बाद यदि हम अपित माने तो फिर इंगित हो जाएगा गुण हो नहीं पाएगा, तो गुण नहीं हो पाएगा तो ये योधी नहीं बनेगा, इसलिए इसने कहा कि विकल्प से अपित होता है, तो जिस पक्ष में हम अपित नहीं मानेंगे तो गुण हो गया क्योंकि इंगित नहीं हो पाया ही। तो यू यो ही, अब यहां फिर समस्या आई क्योंकि ही को धी करने का जो सूत्र हमने ढूंढा तो क्या मिला, शीघ्रता से सूत्रों को उठाया करो, पाठ पढ़ते समय सारा दिमाग सारी बुद्धि अष्टाध्यायी में घूमती रहनी चाहिए चारों तरफ। तो ही को धी करने का कौन सा सूत्र होता है, हो झल भ्यो हेर धी ही। लेकिन इसकी तो शर्त यहां नहीं घट पा रही है, ये तो कह रहा है हु से उत्तर होना चाहिए या झलंत धातु का कोई झलंत अंग हो, तो यहां यू तो ना झलंत अंग है और ना ही ये हु धातु है। अब क्या करें, तो करें क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ सूत्रों के क्रम में, बोलो आगे कहना, यही मत पूछो बस कि आगे क्या है, चलो पीछे क्या है यही बता दो फिर, तो ये और कठिन पड़ जाएगा फिर है, जब आगे का ही नहीं दिख रहा तो पीछे का कैसे दिख जाएगा। तो हुझल भ्यो हेर दिही क्या है क्रम में, देव आगे बोलो बिना देखे अष्टाध्यायी में, तीनों में से किसी को नहीं याद आ रहा है, है? जनक हमें उस प्रकरण में नहीं, इससे मतलब नहीं है, ही किसी के आगे बोलो। देखो परीक्षण करवाया करो अपना अपना बार बार किसी साथी को लेकर के, कि मुझे जगह जगह से सूत्रों को पूछो, उसे अभ्यास बना रहता है। कभी कभी जो है अंत्याक्षरी किया करो बैठ करके, सूत्रों की, भजनों की नहीं सूत्रों की अंत्याक्षरी, उससे भी थोड़ा अभ्यास बढ़ता है बहुत। और ये पूछने का तो रखा ही करो कि कहीं से भी पूछो, हम बहुत करवाया करते थे ऐसे बचपन में, तो एकदम तुरंत ही अगला सूत्र आ जाया करता था, बहुत अभ्यास हो गया था अंत्याक्षरी का भी और सूत्रों के क्रम का भी। तो हुझल भ्यो हेर धी ही श्रु श्री णो प्रि क्रि वृभ्यश छंदसी, लेकिन यहां भी नहीं बनी बात क्योंकि इसमें यू धातु नहीं आई, श्रु श्री णो प्रि क्रि वृ बस यही तो आई। अब उसके आगे धातु और है अंगितश्च, ठीक है ना, अंगितश्च अर्थात ऐसा ही जो अंगित है, और छंदसी ऊपर से ले लिया कि वेद में यदि ही अंगित है, समझ में आ गया नहीं, तो अंगित तो इसने कर दिया ना, इसने विकल्प से अपित करने से अंगित कर दिया, तो ऐसा ही जो अंगित है ठीक है ना, उसके स्थान में, उसके स्थान में क्या हो जाएगा धी, तो अंगित ही के स्थान में धी उसने कर दिया अंगितश्च ने, कितना सरलता से बन गया, तो बन गया यू यो धी। लेकिन मंत्र में अर्थ क्या करते हैं हम इसका, कि हे परमात्मन अस्मत, हमारे अंदर से, हमारे अंदर जो क्या है कि एनह जुहराणम, जुहराणम एनह जो कुटिल पाप के संस्कार हैं या वासनाएं हैं, एनस कहते हैं पाप के लिए, अविद्या के संस्कार, कुसंस्कार कुछ भी कह लें, उनके लिए आप क्या करो कि हमारे अंदर से अस्मत, पंचमी है ना ये मत आवाभ्याम अस्मत, बहुवचन, हमारे अंदर से जो कुटिल पाप की वासनाएं हैं, संस्कार हैं, उनको क्या करो, युयोधि, तो मिश्रण और अमिश्रण, उनका अमिश्रण कर दो, हमारे अंदर से उनको हटा दो, यही तो अर्थ निकलेगा। हमारी वासनाओं में, देखो वासनाओं की समाप्ति की बात नहीं हो रही है, संस्कार समाप्त करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन उन संस्कारों में जो जुहराणम जुहुल कुटिल संस्कार हैं, उनको हटाने की बात हो रही है। अच्छा, यदि सारी वासनाएं सारे संस्कार यदि हट जाएं, तो क्या परिणाम होगा उसका? कोई योगी बन गया और उसने परमात्मा से कहकर के अपने सारे संस्कार नष्ट करवा दिए, अब वो किसी को शिक्षा देगा, प्रवचन करेगा, दूसरों को बताएगा, तो जो बातें हम बोलते हैं प्रायः करके सब स्मृति का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, चित्त का लगातार पीछे से ज्ञान इकट्ठा किया है, वो भी तुम्हारे संस्कारों में ही है सब, अब वो तो हो गया समाप्त, तो सब पीछे कुछ है ही नहीं, क्या बोलेगा वो, न उसे अपना नाम याद रहेगा, कहाँ बैठा हूं ये भी याद नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य जो पाप की वासनाएं हैं उनको हटाने की बात की जाती है, उनको हटा दो, अमिश्रित कर दो, ये तात्पर्य इसका। आगे है जुहोधि जुहुधि, तो यहां तो स्पष्ट अब सूत्र तुम लगा ही सकते हो, हु जल भ्यो हेर दी, यहां तो हु धातु का ही रूप है, ये ज्योत्यादि गण की है, द्वित्व हो ही जाएगा शब्द को श्लू होकर के, यहां मत लगा देना व्यत्यय बोलम, यहां तो ज्योत्यादि भय श्लू ही लग जाएगा। तो यहां भी अब क्योंकि अपित विकल्प से किया गया था, तो योधि का तो दूसरा शब्द नहीं मिला, लेकिन इसके दोनों, तो जब गुण कर लेंगे तो जुहोधि, और जब पित अपित रहेगा ये, तो ंगित होने से गुण नहीं होगा तो जुहुधि। एक उदाहरण दिया है इन्होंने उसका क्रियादि गण का, प्रिय तर्पणे कांतौचा, तो प्री और श्ना का ना, प्री ना, इधर ही हो गया, तो ही को अपित विकल्प से किया गया, तो जिस पक्ष में अपित नहीं होगा तो ंगित भी नहीं होगा, तो ना के आकार को ई हल्लेघो हो ईकार नहीं कर पाएगा, और जिस पक्ष में ङित रहेगा उस पक्ष में ईकार हो जाएगा, श्नाभ्यस्त युरात से श्ना की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो प्रीणा ही और प्रीणी ही। आगे मेर निह, मेह षष्ठी क्वचनांतम, निह प्रथमी क्वचनांतम, जैसे मैंने कहा था कि नौ सूत्रों तक लोट लकार चलता रहेगा, तो वो ध्यान रखना है प्रकरण के अनुसार, हमें जो भी सूत्र घटाना है वो लोट का ध्यान रखते हुए, तो मी भी यहां कहां ढूंढेंगे हम, लोट में, तो लोटादेशस्य मेह अर्थात मिपह स्थाने, और तो कहीं है ही नहीं मी, मिप का ही मी है, तो मिपह स्थाने नि आदेशो भवति, सामान्य सूत्र है, और इसको लगा करके अब हम एरूह नहीं लगाएंगे, ये पीछे चर्चा हो चुकी है, तो पठानी और पचानी है, लोट लकार के उत्तम पुरुष में और भी कार्य होता है, कौन सा कार्य होता है, जैसे यहां पर पचानी और पठानी बना है, तो पच या पठ आगे शब का आकार है और मी को नी हो गया है, तो दीर्घ कहां से हो गया ये, हाँ, तो क्योंकि यहां पर जो नी हुआ है ना, ये नी कैसा है, ययादि सुप, तो ययादि सुप होने से यहां पर दीर्घ हो जाएगा, तो पठानी पचानी, ऐसे ही द्विवचन बहुवचन में भी तो करते हैं दीर्घ, द्विवचन बहुवचन में भी दीर्घ करते हैं। तो पचाव और पचाम ऐसे बनते हैं, वहां भी वही लग जाएगा, तो दीर्घ हो, और लट लकार में भी लगाते हैं उसको। अच्छा दिया ना, इन्होंने आड़तमस्य से आड़ागम लिखा है। हाँ ठीक है, यहाँ तो आड़ागम है अलग से, यहाँ तो आडागम जो सूत्र आगे आ रहा है आडु तमस्य पिच्छय, तो उसको लगाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अतो दीर्घ वो चरितार्थ हो जाएगा लट लकार में, पठावह पठामह पचावह पचामह, वहां वो चरितार्थ हो जाएगा क्योंकि वहां आडो तमस्य पिच्छय नहीं लग पाएगा क्योंकि ये लोट लकार का प्रकरण चल रहा है। तो यहां पर उत्तम पुरुष में आडो तमस्य पिच्छय इसको लगाते हैं, तो पठानी पचानी। आगे है आमेतः, अब यहां पर परस्मी पद या आत्मनेपद का कोई प्रसंग नहीं है, लोटो लंगवत से जहां से लोटह का प्रकरण प्रारंभ हुआ था तो आत्मनेपद या परस्मी पद की कोई चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन वो प्रत्यय वहीं मिल पा रहे थे जहां जिसमें थे, जैसे मेरिणी ही ये वहीं मिलेगा हमें परस्मी पद में ही। लेकिन अगला जो सूत्र आ रहा है आमेतः, तो यहां भी कोई आत्मनेपद परस्मी पद की बात नहीं है, लेकिन एतः जो कहा गया है एकार, तो स्पष्ट है कि हमें आत्मनेपद के प्रत्ययों में ही ढूंढना होगा क्योंकि वहां लगाते हैं नाम टेत आत्मनेपदा नाम टेरे, तो बिना कहे हमें वहीं पहुंचना होगा। तो आम एतः, आम प्रथम एक वचनांतम, एतः षष्ठी एक वचनांतम। अब यहां पर एतः में षष्ठी है, उधर पीछे से लोटह आ ही रहा है, तो दो षष्ठियां हो गई, तो एक बनेगा विशेषण एक विशेष्य। कौन बनेगा विशेषण? लोट का ए या एकारांत लोट, क्योंकि अगर ए को बना दिया हमने विशेषण तो तदंत विधि हो जाएगी, ये न विधि तदंतस्य, समझ में आ रही है बात? यदि हम एतह को विशेषण बना देंगे लोट का, तो विशेषण जब भी होता है और एक वर्ण वहां प्रायः कहा जाता है जब, तो हम क्या करते हैं तदंत विधि कर देते हैं, तो एकारांत लोट माना जाएगा फिर। और यदि हम लोटह को बनाते हैं विशेषण, तो लोट कोई वर्ण तो है नहीं जो हम तदंत विधि बोलेंगे कि लोट जिसके अंत में कि लोडंत, ऐसा नहीं बोलते, तो लोटह एकारस्य अब ऐसे अर्थ करेंगे, तो लोटह एकारस्य लोट संबंधिन एकारस्य स्थाने आम आदेशो भवती, आम आदेश हो जाएगा। तो एकार कहां मिलेगा? लोट टित है, तो टित आत्मने सूत्र हम पहले लगा ही चुके होंगे, उस एकार को ढूंढेंगे। तो टित आत्मने सूत्र कहां कहां करेगा नौ प्रत्ययों में एकार, तो पीछे उदाहरण देख चुके हैं हम, जैसे पचते पचेते पचन्ते पचसे पचेथे पचध्वे पचे पचावहे पचामहे, कहां नहीं किया उसने, सर्वत्र कर दिया, क्योंकि टी भाग चाहिए ना उसको, वो तो करेगा ही। लेकिन हमारा विषय क्या है यहां पर? लोट। अब लोट में देखेंगे तो जैसे लट के रूप बनाते हैं उन्हीं में हम ए को आम करते जाते हैं तो लोट का रूप बनता जाता है, जैसे पचते का बना दिया हमने पचताम, पचते पूरा बना करके ए को आम कर दिया। फिर द्विवचन ले लो पचेते, फिर ए को आम कर दो पचेताम, फिर बहुवचन ले लो पचन्ते, वहां भी ए को आम कर दो पचन्ताम, अब यहां इन्होंने रोक दिया और नहीं दिए उदाहरण, जबकि वहां पर नौ बने थे, नौ जगह हमें एकार दिखाई दिया था लट लकार में। तो आगे आगे भी कुछ बनेंगे उदाहरण, जैसे एक तो आथाम का बन जाएगा, वहां पनता है पचे थे, यहां क्या बनेगा पचे थाम, बस एक और मिल जाएगा, तो तीन और एक चार मिलेंगे, तो नौ में से चार मिलेंगे तो पांच तो नहीं मिल पाए, तो पांच में क्या आ जाएगा? तो एक तो अगला सूत्र आ रहा है वो इसके साथ में ही जोड़ सकते हो, तो अगला सूत्र दो प्रत्ययों को ले लेगा, थास को और ध्वम को, जैसे वहां था पचसे नहीं, हाँ पचते पचते पचनते पचसे, ठीक है ना, थास को से कर दिया गया था, यहां भी थास को से होगा, तो पहले पचसे बना लेंगे। अब पचसे बना करके जब आमेतः का प्रसंग आया लगने का, तो उस अवस्था में फिर सवाभ्याम वामु बैठा हुआ है, ये इसका अपवाद बन जाएगा। अपवाद क्या, बल्कि उसी एकार को करके, पचसे एकार तो कर लेंगे, अपवाद नहीं एकार तो कर लेंगे, लेकिन उस एकार को वो वकार कर देगा। ऐसे ही पचध्वे में भी एकार कर लेंगे पहले, उसको अम कर देगा, तो पांच में से दो तो इस तरह से हो गए व्यवस्थित। अब रह गए तीन उत्तम पुरुष के तीनों, तो उत्तम पुरुष के तीनों में भी हम आमेतः तो लगाएंगे, ठीक है ना। हम पचे पचावहे पचामहे ये तो इतना तो बना लेंगे। इतना बनाने के बाद फिर देखो आगे एक सूत्र और आ रहा है, ये तो आई आ रहा है नहीं, ये आई कर देगा फिर। तो कहने का तात्पर्य आमेतः पूरे नौ स्थानों पर ही लगेगा, लेकिन निर्विवाद रूप से इसका जो किया हुआ कार्य है वो दिखाई कहां देगा हमें, चार स्थानों पर, प्रथम पुरुष के तीनों वचन और मध्यम पुरुष का द्विवचन। अब अगला देख लो, सवाभ्याम वामौ है, सवाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, वामौ प्रथमा द्विवचनांतम, तो दो इधर हैं दो इधर हैं, तो स और व है षष्ठ्य वश्च्य, और व और अम वश्च्य अमच्य। तो यहां पर स और व में जो अकार करके उच्चारण करके जो पाणिनि ने लिखा है सवाभ्याम, ये अकार को मानना उच्चारण के लिए, ठीक है ना। पाणिनि कहना क्या चाह रहे हैं, केवल सकार और वकार, अर्थात सूत्र यदि हम यूं भी कहें कैसे बनेगा, सकार और वकार के आगे भ्याम लाओ और बोल के दिखाओ, उच्चारण करो सवाभ्याम। कुछ नहीं बना है ना, तो इसलिए उच्चारण के लिए अब सरलता होगी, सवाभ्याम कितनी सरलता से बोल लिया, तो लेना सकार और वकार ही है, इसलिए अर्थ में ऐसे ही बोलेंगे सकार वकाराभ्याम। अब क्योंकि यहां पंचमी है और ऊपर जो आ रहा था एतह आमेतह में एतह वहां षष्ठी थी, तो इस तरह से ये सकार और वकार से उत्तर ले जाएगा। तो सकार वकाराभ्याम उत्तरस्य लेटह लोटह एकारस्य, क्योंकि लोटह सब जगह लगाना है हमें नौ सूत्रों तक, तो लोट संबंधिन एकारस्य स्थाने यथासंख्यम, यथासंख्य इसलिए कि संख्या बराबर है दोनों में, तो व अम इत्येतौ आदेशौ भवतः। यहां पर उच्चारण के लिए नहीं है व में अ, ये लेना ही है हमें है, व वकार और अकार दोनों मिलाकर के व आदेश, वकार आदेश नहीं व आदेश। व में भी दो वर्ण है और अम में भी दो वर्ण है, ठीक है ना। और इसीलिए इन्होंने जो स्थानी को बनाया है तो एकार सीधा बोल दिया है, नहीं तो सर्वादेश होने लगता फिर। तो इस तरह से पहले धोम था फिर उसको एक किया फिर उसको फिर से अम किया। हाँ पहले एकार तो कर ही लेंगे, एकार तो कर लेंगे पहले पचस से, क्योंकि ये सूत्र जो है ना ये पराधीन है बेचारा। ये पराधीन क्यों है, क्योंकि इसको एकार चाहिए, तो एकार करने वाला तो फिर आमेता बैठा हुआ है उसके पास जाएगा, उससे एकार करवा के तब इधर अपना लग पाएगा। ये एकार की प्रतीक्षा करेगा कि पहले दूसरा सूत्र लगे तब मैं लगूं। तो पचस स्व, अब सकार तो ज्यों का त्यों रह गया ना, एकार को वह हो गया है ये, तो से में कितने वर्ण थे दो, अब स्व में कितने वर्ण है तीन, क्योंकि वह में दो आ गए ना वकार और अकार, पचस स्व। ऐसे ही पचत ध्वे तो ध्वा में कितने वर्ण है तीन, धकार वकार और एकार, ध्वे में ध्वे में। और यहां पर अब कितने हो गए ध्वम करके, धकार वकार अकार मकार, यहां भी चार हो गए ना, क्योंकि अम आदेश किया गया, तो पचत ध्वम, यहां कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह से यह भी कार्य हुआ। अब अगला सूत्र, अब क्योंकि उत्तमस्य बोल दिया गया है तो अब पूरा लोट आने पर भी लोट का उत्तम पुरुष ही लिया जाएगा, तो आठ उत्तमस्य पित च, आठ प्रथमैक वचनांतम, उत्तमस्य षष्ठीक वचनांतम, पित प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम। अब यहां पर लोटा जो पीछे से आ रहा था वो विशेषण बन जाएगा उत्तमस्य का, तो लोट संबंधिनः उत्तमस्य उत्तम पुरुषस्य आड़ आगमो भवति, ये तो इतना भाग अलग हो गया। अब रही बात कि पित च, इसको कैसे घटाएंगे? जो आगम सूत्र से हो रहा है क्या इसको पित करेंगे? क्योंकि पित करने का उद्देश्य यदि हम आगम में स्वीकार करें तो क्या होगा कि अनुदात्त सुपित से अनुदात्त हो जाएगा, यही तो हो सकता था। कोई कहेगा अनुदात्त सुपित में तो प्रत्यय आ रहा है, प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्त सुपित, लेकिन आगम क्योंकि प्रत्यय को हो रहा है तो प्रत्यय का प्रभाव तो पड़ ही जाएगा, उसमें प्रत्यय का ही भाग है वो भी। लेकिन आगम को अनुदात्त करने के लिए यदि पित कहा जा रहा है तो आगम तो अनुदात्त स्वतः सिद्ध है। आगम अनुदाता भवंती, ये तो स्पष्ट सुना होगा कि आगम जितने भी होते हैं यदि वहां पर विशेष प्रयास नहीं किया जाए तो वो अनुदात्त ही रहते हैं, नहीं तो हमें क्यों कहना पड़ा लुंग लंग लिंग क्ष्वड उदात्त, अट को उदात्त करना पड़ा नहीं, क्यों नहीं कहेंगे तो अनुदात्त ही रहेगा वो, आगमा अनुदात्त भवंती, वो तो फिर सूत्र में स्पष्ट कर ही दिया गया। तो इसलिए आगम को तो करना नहीं है पित, नहीं करना है तो फिर जो उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं वही तो रह गए उत्तम पुरुष, उसी को पित करना होगा। तो इसलिए अर्थ में कहा गया कि सच उत्तम पुरुष पित भवती। अब उत्तम पुरुष को पित कहा है, अब ये चरितार्थ भी हो जाएगा सरलता से, क्योंकि यहां पर जब उत्तम पुरुष को हम पित कहेंगे तो उस अवस्था में ये पित क्यों है, क्यों कहा जाएगा इसको पित, पित का प्रयोजन क्या हो जाएगा फिर? ये हम सार्वधातु कम अपित लगाते हैं नहीं, कि अपित सार्वधातु ngit के समान होते हैं, तो वहां पर ngit के समान होते हैं तो यदि हम प्रथम पुरुष इसके परस्मी पद के यानी प्रत्यय लेते हैं मिप वस मस, तो वहां मिप तो चलो ठीक है पहले से पित है, लेकिन वस और मस तो नहीं है पित, वो ngit के समान कहलाएंगे, और इसने कर दिया उनको पित, तो अब सार्वधातुकम अपित नहीं लग पाएगा, क्योंकि पित सार्वधातुक हो गया अपित नहीं रहा, और उत्तम पुरुष में तो तीनों ही प्रत्यय सार्वधातुक अपित से ngit होते हैं इड वही महिंग। तो वहां पर जब ये आडागम करने के बाद इड वही महिंग पित हो जाएंगे तो यहां पर भी ngit नहीं रहेंगे, बस यही इसका प्रयोजन है। तो उदाहरण में इन्होंने जो है वही दिया है, यानी लट इसका परस्मी पद का उदाहरण न दे करके आत्मने पद का दे दिया है, क्योंकि वहां पर तीनों में दिखाई दे गया प्रयोजन, किस बात का प्रयोजन, पित करने का। जैसे यहां पर यदि हम उदाहरण दे दें पठानी पठाव पठामा, तो आडागम तो यहां भी हुआ है ना, लेकिन पित कहने का कोई लाभ दिखाई दे रहा है? तो इसलिए ऐसे उदाहरण लिए गए जहां पर दोनों बातें हमें दिखाई दे रही हो, आडागम भी दिखाई दे रहा हो और उस और प्रत्ययों को पित करने का भी कोई प्रयोजन दिखाई दे रहा हो। तो यहां पर पित करने का प्रयोजन प्रत्यय को ngit न होने देना, तो क्या लाभ होगा उससे देखो। अब तो सिद्धियां तो कई बार कर चुके हैं हम लोग, क्री धातु है ठीक है ना, और आगे तनादिक्रेभ्य उहु है, तो क्री उ और मिप वस मस ठीक है ना, ये ले लिया हमने। तो मिप वस मस में यहां पर पहले मिप को लिया और मिप में पहले मेरनी ही लगा दिया, और मेरनी ही लगाने के बाद अब क्री को तो ऊ के कारण से गुण हो जाएगा, ऊ आर धातु प्रत्यय है तो कर बन गया, कर ऊ और आगे नी। अब इसने कहा कि आडागम करो, अब आडागम कर लिया, लेकिन आडागम करने के बाद भी अब इसने कहा कि ये पित भी रहेगा, तो पित करने से वैसे यहां तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ये तो पहले से ही पित है मिप, तो अब मिप को नहीं करेंगे वो भी पित है, तो यहां तो कोई लाभ नहीं दिखाई देगा, आगे वाले दोनों में दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर मिप को मान करके नी को मान करके ऊ को भी गुण हो गया, तो क्री की क्री का तो कर बना लिया, ऊ का बन गया ओ, कर ओ आ नी, अब आदेश कर दो करवानी, ना गुण हो गया करवाणी। अब करवा व करवामा में स्पष्ट ही पता लग जाएगा, क्योंकि वस और मस तो पहले से नित थे, ये सार्धातु कोपित से इसने कर दिया इनको पित, नित रहे नहीं, नित न होने के कारण से ऊ प्रत्यय को गुण हो गया है, नहीं तो क्या बनना चाहिए था बोलना जरा। पहले लट, पहले लटका रूप याद करो। अच्छा लटका क्या बनता है वस मस में, तो वहां से जो ऊ प्रत्यय को हमने लोप किया है ना, उतस्य प्रत्याद संयोग पूर्वा लोपश्चात वो हो, तो ऊ का लोप मत करो। अब क्या बनेगा अगर ऊ हटा दें, ऊ को रखें तो कुरुवा कुरुमा। अब यहाँ पर आठ आगम जोड़ेंगे, फिर हम आठ तो करना पड़ेगा ना, आठ आगम तो करना पड़ेगा, तो यण ही तो हो पाएगा फिर, और तो कोई संभव है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अब इन्होंने जो है पित्व धर्म ला करके उसका नित्व धर्म हटा दिया, तो ऊ को गुण हो गया, तो करवा व करवा म। आगे एता ऐ, एतः षष्ठी क्वचनांतम ऐ लुप्त प्रथमांत निर्देशः। अब देखो पीछे बात हो रही थी उत्तमस्य उत्तम पुरुष की, वही उत्तम पुरुष से ही संबद्ध ये सूत्र भी हो जाएगा, इसीलिए सूत्रों के क्रम को बहुत ध्यान रखा गया है कि यहीं पर बोल दिया, इसको उत्तमस्य अलग कहने की आवश्यकता नहीं रही। तो अब जो ये एकार लेंगे यहां पर इस सूत्र में, ये एकार उत्तम पुरुष का ही लिया जाएगा। अब उत्तम पुरुष का जब एकार लेंगे तो स्पष्ट है कि एकार तो आत्मनिपद में होता है ना, टित आत्मनिपदा नाम टेरे, परस्मी पद में तो होता नहीं है, तो बिना कहे आत्मनिपद, बिना कहे ये आत्मनिपद के ही प्रत्ययों को लेगा। अब मिप वस मस से कोई संबंध नहीं है इसका, तो लोट संबंध न उत्तम पुरुषस्य एकारस्य स्थाने ऐ आदेशो भवति। क्री धातु उभय पद की है ना, ये तो होने से तो उसी धातु का जो करवाणी करवा करवा में बोला था परस्मी पद में, आत्मनिपद में उसी का रूप बन जाएगा करवई करवा वही करवा महई। यहां पर तीनों ही प्रत्यय नित थे, यदि पित न किया जाता तो आडुतमस्य पिच्य से जो हमने आडागम किया है, इसको यदि पित नहीं किया जाता तो तीनों ही प्रत्यय नित थे ना, इड वही महिंग, तो तीन स्थलों पर ये प्रभाव पड़ेगा पित करने का। इसने क्या किया है, इसने मात्र याडुतमस्य पिच्य को कार्य को रोक नहीं रहा है, वो तो अपना कार्य करेगा, इसने जो एकार है उसको अईकार किया है, तो इड वही महिंग में ई प्रत्यय को इसने कर दिया, पहले ए करेंगे टितात्मनिपदानाम टेरे से और इससे कर दिया हमने आई, तो फिर देखो अलग अलग क्री धातु ऊ प्रत्यय तनादिकृभ्यः उह, और आगे आठ आगम भी जोड़ दो आडुतमस्य पिच्य वाला, तो क्री ऊ आ और इट प्रत्यय का ई। अब क्री को तो गुण हो गया ऊ को मान करके, तो कर ऊ आ ई, ई को कर लो ए टिता आत्मने पदा नाम टेरे, तो कर ऊ आ ए, अब ए को इसने कर दिया आई, तो कर ऊ आ आई। अब क्योंकि आई जो प्रत्यय है ये आडो तमस्य पिच्य ने जब आडागम किया था तो साथ में पित भी तो कर दिया इसको, तो नित रहा नहीं है, तो नित न होने से ऊ को गुण कर दूंगा, तो कर ओ आ, कर ओ आ और आई। अब क्या क्या करना रह गया हमें, ओ को अवादेश कर दो, और ये जो आड आगम दिखाई दे रहा है और आगे आई दिखाई दे रहा है इनको वृद्धि कर दो आठ अष्ट से, आई दोनों को मिला के बन गया आई, यानी आ और आई मिला के बन गया आई, तो कर ओ आई अवादेश कर वही हो गया। करवा वही करवा महई में भी ऐसे ही है, कर ओ ऊ को हमने ओ बोल रहे हैं, कर ओ और आड आगम और वही का बन गया वही, वही का बन गया वही, तो कर ओ आ वही, यहां मत लगा देना आठ अष्ट, यहां तो आ दिखाई देगा और अब आदेश कर दो करवा वहई करवा महई, ये बन गए। तो इस तरह से यहां तक जो है ये लोट लकार का प्रकरण, ठीक है ना, ये समाप्त हो गया। अब लोट लकार से कोई संबंध नहीं है, ये जो 9 सूत्रों तक चला था इसका अधिकार वो पूरा हो गया है। अब आगे 5 सूत्र लेट लकार को समर्पित रहेंगे, अब इनको कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि ओ